Een hele goede avond. Deze hele week staan we met de bus in Vlissingen in aanloop naar de viering van de afschaffing van de Nederlandse slavernij 150 jaar geleden. Onze verslaggever Myrthe van der Drift is daarom de hele week op de Caribische eilanden. We hebben reportages gehoord uit Sint Eustatius, Aruba en Bonaire en zometeen Saba. Dus Myrthe, goedemiddag voor jou, hè? Ja, Ashmet, dat klopt. Goedemiddag. Verwacht wordt inmiddels natuurlijk dat morgen koning Willem-Alexander zijn excuses zal aanbieden in Amsterdam. Ook op de eilanden merken mensen die doorwerking van ons slavernijverleden. Een van die doorwerkingen is racisme. Dat heeft premier Rutte trouwens ook terug laten komen destijds in zijn excuses. Vandaag een reportage uit Saba. Hier is trouwens een verbinding met jullie in Vlissingen, want hier wonen de nakomelingen van Zeeuwse kolonisten, maar ook Schotse en Ierse zeerovers en mensen uit Afrika. Hier in deze kleine gemeenschap speelt ook racisme een rol als doorwerking van het koloniaal verleden. Ik heb hierover mogen praten met drie zwarte Sabanen die het taboe rondom dit onderwerp willen doorbreken. En dat vind ik dapper op zo'n klein eiland, waar je dus samenleeft in een kleine gemeenschap. Mensen praten hier liever over de positieve dingen. Zeker in de media zien ze Saba graag positief terugkomen. En toch dus, deze drie Sabanen die zijn opgestaan. Ze vinden dat we juist nu dat gesprek over slavernij en ongelijkheid met elkaar aan moeten gaan. En dat is dus dapper dat ze dat hebben aangedurfd. En zometeen in de reportage hoor je waarom. En ook de voorbeelden van wat ze hier meemaken op het eiland. Dank je wel, Myrthe, en tot zo. De gemeente Vlissingen gaat op 1 juli, morgen dus, excuses aanbieden voor het slavernijverleden van de stad. En daarover ga ik praten met Hedwig Samson van de stichting Playing for Culture en Ferdinand Ralf, die zich al heel lang inzet om het thema slavernij onder de aandacht te brengen. Welkom beiden. Dank u. Goedenavond. Morgen 1 juli, Kitty Kotti. Wat betekent Kitty Kotti voor u persoonlijk? Het is de afschaffing van een, behalve genocide. Het is een soort kwaadheid tegen de mensheid. En dat is in 1863 afgeschaft door Nederland. Wat moet je er verder van zeggen? Het is een geluk dat het gebeurd is. Maar dat wat gebeurd is? Dat de afschaffing is geweest. Ja. Maar het heel gedoe had eigenlijk nooit mogen gebeuren. Nee, daar zijn we het met z'n allen over eens. Wat u betreft, meneer Samson, het belang van dat we dit ieder jaar blijven vieren op deze manier? Kitty Kotti. Het is heel belangrijk. En persoonlijke titel is het gewoon... Kijk, Kitty Kotti is een naam, is een woord. Twee woorden, een zin. En is een begrip geworden in Nederland. Dat is alles onder die noemer Kitty Kotti. Maar Kitty Kotti betekent gewoon letterlijk gesneden ketting. Ketting is gebroken. Maar je kan het ook gebruiken in een scheiding van... ketting is gebroken tussen mij en mevrouw. Is gebroken. Het betekenis van de afschaffing van slavernij is belangrijk. De herdenking van de afschaffing van slavernij is belangrijk. De viering is belangrijk. En dat hoort ieder jaar te komen. En hoe belangrijk is dat we het blijven doen? Blijven vieren, blijven stilstaan? Heel belangrijk. Net zo belangrijk als de bevrijdingsdag en dodenherdenking. Het hoort er gewoon bij. Het is heel belangrijk. Je kan het niet meer wegdenken. Het is niet meer weg te denken. Het is wel geprobeerd, jaren geleden. Maar het is niet gelukt. Door verschillende regeringen, door verschillende gemeentes. Niemand wil erover praten. Het is de laatste jaar toen het een feest... toen Kwaku en allemaal gingen we bemoeien mee met een feest. Waarom denkt u dat het zo is, dat men er niet over wilde praten? Omdat het schande brengt. Schaamte? Ja, schaamte. Het is puur schaamte. Natuurlijk, je schaamt je toch voor bepaalde dingen. Ik bedoel, als je weet wat allemaal gebeurt. Als je sinds de digitale tijdperk kan je googlen. Als je googelt en je ziet het allemaal, dan denk je van, Jezus, is dit allemaal gebeurd? Je wordt met je neus op de feiten gedrukt. Ja, vanmiddag heb ik gezeten opbouwen in de Sint-Jacobskerk. Dan kijk je daar binnen en er wordt schilderijen gehangen daar zo van de kunstenaar Edsel Silberi. En als je er kijkt, die schilderijen, hoe ze gemarteld werden. Er liepen mensen voorbij met tranen in de ogen. En een vrouw die moest bijna over de nek gaan zeggen, is dat allemaal gebeurd? Ik zeg, ja mevrouw, dat is allemaal gebeurd. En dat mag niet vergeten worden? Dat mag niet vergeten worden. U was in de kerk vanmiddag, hè, ja. Want u bent ook betrokken bij de viering hier in Vlissingen, bij de organisatie daarvan. Ja. Ja. U heeft iets meegenomen. Ik heb iets meegenomen. Ik heb een paar dingen meegenomen. Ik heb voor je meegenomen de suikerriet. De suikerriet, een heel belangrijk suikerriet, waar suiker van gemaakt werd. Hier ging het om, hè? Hier ging het om. En zout uit de vlaktes in Bonaire. En dat gehakt en in grote blokken heb ik meegenomen. Ik heb wat meegenomen. Dat je het voelt, dat je het gevoel krijgt waar het om ging. Nu heb je in handen waar het om ging. En dan moet je zelf gaan beslissen van hoe belangrijk is dit eigenlijk geweest dat het zoveel mensen levens heeft moeten kosten. Ja, en ik zie hier, ik heb hier een stuk suikerriet in mijn hand. En dit heeft dus voor u, is dit heel beladen? Heel beladen. Heel beladen. Zeker weten. Zo zoet als het is, zo beladen is het. Grote blokken, grove stukken zout. Zout, ja. Ja? Gehakt uit de pannen, uit de savanne daar in Bonaire. En dat was destijds dus het werk van de slaven? Van slaven gedaan, ja. En u heeft ook iets meegenomen? Ja, ik heb twee stukken. Ik heb een foto hier van mijn overgrootvader, of mijn overgrootouders van vaderskant, die de slavernij hebben meegemaakt, zo typeer ik het. Mag ik het zien? Want kunt u het wat hoger? Ja. Hier. U heeft een mooi boek bij zich. Komt van het Van Loon Museum, een brochure. Daar is een expositie geweest. Deze twee mensen hebben de slavernij meegemaakt, maar niks achtergelaten omdat ze analfabeten moesten zijn vanwege het systeem. Dus ik zou heel graag willen weten wat ze hebben gezien, wat ze hebben gedacht. Wanneer is die foto gemaakt? Het is van 1894, tijdens het huwelijk van mijn Heeft u meer herinneringen en spullen? Of is dit echt? Nee, dit is het enige wat ik heb. Dit is echt het enige wat u van uw grootouders heeft? Ja, dit is de enige foto die ik heb. Wat doet het met u als u naar deze foto kijkt? Als u naar deze twee mensen kijkt? Ik vind het heel bizar, want ik ben het verleden heel veel naar scholen geweest om te spreken over slavernij. En ik begon steeds met hen twee te noemen. Dirk Andreas, Ralf en Hendrina Heirat. En ik heb de vraag die ik toen had en nog steeds heb, zo van, goh, hij was 17 toen de slavernij werd afgeschaft, 1863. En zij was 10 jaar. Ik heb me altijd afgevraagd van, goh, wat hebben jullie gedacht? Wat is er door jullie heen gegaan? Ja, en u noemt net ook heel specifiek dat ze dus bewust klein werden gehouden, bewust analfabeet werden. Analfabeet, ja. En nog meer. Waarom vindt u dat een belangrijk gegeven om dat ook kenbaar te maken? Duidelijk? Omdat je de mensen hun identiteit ontneemt. Dat was een geregisseerde en gestructureerde manier. Vooropgezet plan? Tuurlijk. Dus. Ja. Het zat allemaal in wetboeken ook nog. Dat mensen hun godsdienst weghalen, hun, waar ze vandaan kwamen, hun originele namen. Hun geloof, alles wat in, ze mochten zelf geen schoenen dragen, geen hoeden. Want niks mocht op laten wijzen dat ze enig menselijke kanten hadden. Die pijnlijke feiten, dat pijnlijke verleden, wat is de nawerking daarvan? Welke invloed heeft dat slavernijverleden met al die pijnlijke details die u zojuist noemt, nu nog, meneer Samson? Nu? Nou ja, dus, ja je kan het hangt vanaf hoe je het wil betitelen. Kijk, als je de pijn van vroeger. Hebben wij niet. Want ik kan me niet indenken hoe het zou moeten voelen. Ik kan het indenken als ik in de ring sta, ik sta te boksen en ik krijg een klap, zeg ik, oh, dat is pijn. Maar laat ik het dan anders stellen. Ja. Wat zijn de voortdurende gevolgen ervan in de moderne samenleving? Dat is een andere vraag. En de voortdurende gevolgen zijn, kijk maar naar de discriminatie. Het groeit en groeit en groeit. De slavernij is nooit afgeschaft. Ja, het is daar. Er is gewoon slavernij, constant. Het is waar? Het is overal. Waar? Overal. Kijk maar naar de jongeren. Er lopen jongeren rond die ineens, de ouders weten ineens waar ze zijn. Die meisjes worden overal gebruikt voor alles. Dat is ook slavernij. Het heet moderne slavernij. Niemand heeft het daarover. Maar slavernij is nog steeds daar. Dit is een mooi item van slavernij van toen. Het werkt door. Waarom werkt het door? Omdat de ene groep is bang voor de andere groep. Dus wat krijg je dan? Je krijgt een situatie van, ik wil boven je staan. Wat ga ik doen? Ik ga loepen. Net als een apen, ga ik apengeluiden maken bij de voetbalwedstrijden. Ik ga bananenschillen gooien. Waarom doe je dat? Puur om jezelf de overmacht te tonen aan de ander van, ik sta nog steeds boven je. En dat is nog steeds slavernij. Bedoelt u daarmee dat de slavernij zich eigenlijk heeft getransformeerd? Het heeft zich getransformeerd. Tot hedendaagse vormen van onderdrukking, racisme? Juist. Helemaal zo. Ja? Helemaal zo. Je bewoordt het perfect. Onze verslaggever Meerte van der Drift reist samen met John Samson van het Caribisch Netwerk langs de Caribische eilanden om vanuit het Caribisch perspectief te horen wat de doorwerking is van het slavernijverleden. Vanavond een reportage uit Saba, een van de kleinste gemeenten van Nederland. De vuile was buiten hangen wordt vaak niet gewaardeerd in zulke kleine gemeenschappen. Toch kiezen sommige mensen ervoor om zich nu uit te spreken over racisme en koloniaal gedrag. Ze willen actie van Politiek Den Haag. Hoe werkt het slavernijverleden door in de kleinste gemeente van Nederland? Ik neem je mee naar Saba. Dit eiland, je ziet het al een beetje aan de steile rotswanden, is een slapende vulkaan. En het is ook het hoogste punt van ons land, want sinds 2010 is dit eiland een bijzondere gemeente van Nederland. We gaan landen op de kortste commerciële landingsbaan ter wereld. Ik heb hier afgesproken met Vanessa. Hi, good afternoon, how are you? Good nice to meet you. Hi, I'm Vanessa Bolton. I'm 44 years old, born and raised on Saba, and I'm an entrepreneur. En ze heeft ook haar vader meegenomen. Hallo, I'm Frank L. Bolton. I'm 74 years young. I was born on Saba and I'm retired. A retired educator. En ook. Good afternoon, my name is Olga Miranda Simmons and I am from Saba. Right. Saba ligt vlakbij Sint Maarten. Sint Maarten heeft 30.000 inwoners, maar Saba is een stuk kleiner. Er wonen 1900 mensen. En als je hier om je heen kijkt, zie je zwarte mensen, witte mensen en eigenlijk alles daartussenin. Wat dacht je dan? Dat de slavenhouders weggingen na de afschaffing van de slavernij? Nee, ook die families bleven op het eiland wonen, wordt mij verteld. Keep the peace. Dat is best ingewikkeld, maar daar wordt niet over gepraat. But being in Saba, they didn't speak about slavery and nothing like that. So you don't know anything about that. Het is dapper dat ze zich in zo'n kleine gemeenschap uitspreken. Want morgen sta je weer bij elkaar in de supermarkt. Ja, je moet hier toch samen verder. If it was broken before, we could have had information. Als dit gesprek eerder was gestart, hadden we nu over de informatie kunnen beschikken. Veel mensen zijn inmiddels al overleden. Ik had bijvoorbeeld mijn vader van alles kunnen vragen. It never dawned on me like they my parents, my uncles, and, you know, nobody. And then when you look at it, it was selfish in my way too, because when I went to school in Curaçao, I learned all about slavery. Je zou het als egoïstisch kunnen zien. Ik heb op Curaçao gewoond. Ik ben daar naar school geweest. Ik heb van alles geleerd over het slavernij en koloniaal verleden. But when you come back to Saba, it was like you're brought up just no. Maar als je terugkwam op Saba, dan werd er gewoon nooit meer over gesproken. To start this discussion now is going to be. Het gaat ook niet makkelijk zijn om dit onderwerp open te breken, om het bespreekbaar te maken. Vanessa heeft harde voorbeelden van de doorwerking, de invloed van het slavernij en koloniaal verleden op Saba. Ik stond voor de klas. Ik vind het belangrijk, ook als je hier opgroeit op Saba, dit kleine eiland, dat je weet wat er in de wereld speelt. Dus ik geef les over de burgerrechtenbeweging, Martin Luther King. De volgende dag kreeg ik een brief van een witte ouder, van een wit kind. Met de vraag waarom kinderen op Saba dit moeten leren. This is Saba and blah blah blah. This is not stuff they're gonna even need and blah blah blah. I was taken aback to see this. Dit was 5-6 jaar geleden. Ik heb het niet over iets wat 20 jaar geleden is gebeurd. This wasn't 20 years ago. A white parent, of course, of a white child. Within the last 10 years, I have been called the N-word on Saba. Me and my brother. Samen met mijn broertje liep ik op straat, we staken over en een wit persoon stond op de hoek. A white person standing on the corner said that to me. Said it. But you know, it's like they say. Maar het gaat uiteindelijk niet om wat mensen naar je roepen, het gaat om waar je op reageert. Nog een voorbeeld. Op het vliegveld. Toen hoorde ik een wit persoon zeggen dat zijn mensen hun slaven sloegen. His people used to beat their slaves. This is what he told him. Er blijven maar voorbeelden komen. And I tell you, this is in the last 10 years. Ze vinden het tijd om op te staan. Om het zwijgen over racisme te doorbreken in een van de kleinste gemeenten van Nederland. We doen ook niks verkeerd, zeggen ze. Dat je pro-zwart bent wil niet zeggen dat je anti-wit bent. Het belangrijkste is dat iedereen in de Sabaanse gemeenschap gelijke kansen heeft. Well, not just equality, equity. En soms moet je dan ongelijk investeren, vindt Vanessa. Because for example, like you can have a fence, right? And we have three different. Voor het hek staan drie mensen. De langste kan over het hek heen kijken. De tweede heeft misschien een blok nodig om op te staan. De derde heeft er misschien twee nodig om over het hek heen te kunnen kijken. So that it can be at the same level with everybody else. So there's a difference between equality and equity. Some people need more help or more. Wat ik wil zeggen is dat sommige mensen meer steun nodig hebben dan anderen. You know, there's a difference there. En dat gaat niet alleen over dit eiland. If you were to co-save a municipality, you would have the same rights. Our social minimum is less than Holland. So they just tell you the special because you do not have that same. Als je Saba een bijzondere gemeente wil noemen, dan moeten we ook dezelfde rechten hebben. De bijstand is hier veel lager. Terwijl het leven hier juist fors duurder is. What would it mean? Wat zou het voor jou betekenen als de koning morgen op 1 juli zijn excuses maakt? Education. Yes. Onderwijs, onderwijs en nog eens onderwijs. De koning is het staatshoofd, maar niet verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. But he's not responsible for what happened. I just find that we just have to educate our children and let them know. Ik vind dat we onze kinderen moeten laten weten dat slavernij heeft bestaan. And we are moving along. And through education you can avoid a lot of. Yes, I find so. But education is one thing. Knowledge is one thing. Uh-huh. But let's be real. Money helps. Kennis, dat is één ding. Er is ook geld nodig. Financiële steun om bij te benen. Providing some real financial assistance for people who are descendants of slaves. I mean, for real. Yeah, you can say you're sorry, but now what? Put your money where your mouth is. Zorg ervoor dat de volgende generatie zich kan ontwikkelen zonder eerst een achterstand in te hoeven lopen. Maybe it might be too late for some people, but then there's the next generation that at least you could have that your kids or your grandkids could have a future. They could buy a house, they could do something. Ja, meneer Samson, ik hoor u net vlak voor het einde van de reportage zeggen, ze heeft gelijk, het leven gaat door. Het leven gaat door. Het leven gaat door. Wat er ook gebeurt, het leven gaat door. Het gaat door. Met jou, zonder jou, het gaat door. Ook met de geschiedenis van de slavernij, het gaat door. Alles gaat door. Dus wat wil je eraan doen? Je kan alleen iets aan doen, nu, in het heden, met de ogen gericht op de toekomst, op morgen. Doe wat voor de jeugd. Doe wat met kennis. Doe wat met scholing. Doe wat met bewustwording. Dat moeten ze doen. Al het proletariër, ik vind het allemaal leuk. Zet een krans bij de monument, is geweldig. En daar moet geld voor komen. Geld voor wat? Geld voor jeugdzorg? Dat is een probleem. Ze hebben ineens geld voor jeugdzorg. Het hele jeugdzorgplan is helemaal. Nee, maar voor die nascholing, hè? Is geen geld voor nodig. Er zijn mensen nodig met kennis. Er zijn geen mensen met kennis. Mensen als Ferdinand Ralph met kennis, Sifris Teglig en nogmaals, ik kan zoveel noemen, hebben kennis. Die worden niet gebruikt. Hoe kan het dat er een gebrek is aan kennis? Omdat er niet naar gezocht wordt naar de personen. Ze pakken de verkeerde personen om de dingen te doen die goed zijn, maar de personen zijn verkeerd. Zelfs als je een schoen pakt, je gaat de schoen aandoen en de ene wijst links en de andere wijst rechts. Nou, maar welke stappen kunnen we dan volgens jullie nemen om de erfenis van slavernij beter te begrijpen, te erkennen, te verwerken? Centrum. Kenniscentrum? Perfect. Leren, scholen. Opleiding op scholen. Geef ze een informatie, maar geef ze geen trauma. Kinderen moet je geen trauma geven over de slavernij, want dan krijg je nog meer verdeeldheid in de bevolking. Want dan ga je krijgen als eentje boos is, om wat voor reden dan ook. Dan gaat hij ineens boos worden en dan denkt hij van, hé, ik ben verkeerd behandeld en die blanke is verkeerd en mijn onderwijs is een blanke, dus ik ben boos. Omdat ik verkeerd ben behandeld toen. Nee, geef kennis waarom en het moet ook klaar zijn. Ferdinand, een kenniscentrum? Nou, kenniscentrum is heel belangrijk, omdat je onderzoek kan gaan doen. Het zijn eigenlijk drie richtingen waar het uitgaat. Wat is in het verleden gebeurd? Wie heeft er kunnen plaatsvinden? Waar staan we nu? En waar gaan we naartoe? En dat het een permanente plek heeft en zich ook evalueert. Ik zie een kenniscentrum ook als een adviesorgaan die zich gevraagd, zeker ongevraagd, de regering, de provincie en de gemeente moet adviseren. Hoe verder? Dus er moet goed onderzoek door zo'n kenniscentrum. Daarom is de naam ook kenniscentrum. Dat zij ook gedegen onderzoek gaan doen. Dus het is niet niks. En is het bijvoorbeeld ook een taak van dit kenniscentrum om te zorgen voor een betere implementatie in bijvoorbeeld schoolboeken? Natuurlijk, daarom heb je een kenniscentrum. Dat er het slavernijverleden in de boeken komt. Maar ook dat wat wij bijvoorbeeld noemen zwarte scholen. Dat het geüpgrade wordt. Laten zwarte scholen scholen van excellentie worden. En dat doe je door gewoon goede leerkrachten te zetten. Het geld is er en de kennis is er. Alleen de wil nog. Als we het hebben over het belang van kennis over de geschiedenis, dan begint het eigenlijk al bij weten en begrijpen wie je bent en waar je vandaan komt. Ik begreep dat uw zoon zich daarmee bezighoudt, hè, middels een DNA-project. Nou, ik ben heel blij. Zoon Alwin Ralf die is werkzaam bij Erasmus MC als DNA-specialist. Is hij op gepromoveerd. En die heeft een project opgepakt, ontrafelde, ontnomen identiteit. En hij wil daarmee met dat project DNA-onderzoek doen, zowel DNA-species van Afrikanen en van de mensen, Surinamers, Antillianen en alles wat er nog bij komt. Dus dat gaat heel, als het goed uitpakt, nationaal en internationaal een hoge vlucht nemen. En dat is wat we op dit moment nodig hebben. Want dat is een van de vragen. Wie ben ik en waar kom ik vandaan? Net als ik net de foto van mijn ogen. Daar begint het eigenlijk. Een stukje identiteit. Ja. Morgen is het zover. Vlissingen gaat in ieder geval excuses aanbieden. Wat betekent dat voor u, meneer Hedwig Samson? Excuses aanbieden vind ik heel goed. Ik vind dat de burgemeester van Vlissingen, ik heb ook tegen hem gezegd, ik vind je moedig. Echt. Echt moedig. Waarom? Waarom lacht u, meneer Verdi? Nou, eerlijk zijn. Kijk, ik bagatelliseer niets hier. Nou, eerlijk zijn. Moet iemand een excuus aanbieden voor iets wat hij helemaal niets mee van doen heeft. Dat is allemaal, dat is realiteit. Dus hij doet het namens de gemeente Vlissingen. Waar eigenlijk geen meerderheid voor is eigenlijk. Dus, precies. Een krappe meerderheid uiteindelijk in de gemeente. Een krappe meerderheid. Ja. Dus de meerderheid van de bevolking heeft gesproken. Oké. Okay. Punt. Krappe meerderheid. Dat is politiek. Maar iedereen die excuus aanbiedt, maakt niet uit wie, die doet het namens voorgaande regeringen en koningen en noem maar op. Ja, ja. Die misschien te laf zijn geweest om het te doen. Mm-hmm. Ferdinand, dus dan heeft hij toch ballen. Ja, ja, ja. Oké, okay, daar zijn we er. Dan heeft hij ballen. Mooie laatste woorden. Ferdinand Rolf en Hedwig Samson, ja. Mag ik jullie allebei heel erg bedanken voor dit bijzondere gesprek. Graag gedaan. Jullie ook voor de tijd genomen. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Deze hele week spraken wij over de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden. Grote dank aan ons team dat al 2 weken keihard werkt. Aan het werk is op de Caribische eilanden om ons te voorzien van bijzondere reportages. Myrthe van der Drift en John Samson van het Caribisch Netwerk. Zometeen langs de lijn en omstreken. Ster. Ken je team ST Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij ST Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van Team ST Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetstworks.nl. ST Works, HR, salaris en wielrennen. ST Works, Works. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. ST Works. HR, salaris en wielrennen. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl.